we zijn toch weer live eigenlijk vanuit de groene slip ADM. Want er is hier nog van alles gaande. En daar gaan we dan nu maar toch nog maar even verslag van doen. Story of my life. Maar ik ben nog lekker bezig hier. In het midden. Yeah, goeie boy. Yeah, number 2. Thank you. That shit was fire. I love that. Een oude DJ van Paterpoel, ja, Jitsen. Jitsen. Ja. Wat deed Jitsen dan? Nou, wij kwamen vroeger wel eens in een bar, dat heette Legend, dat was de Kinkerstraat. Yes. En Jitsen, toenmalig DJ, die kwam daar ook regelmatig. Okay. We hadden het ook over muziek, ja. Noise, industrial, ambient en allerlei mooie soorten muziek. Ja. Die voornamelijk. En dus toen was er nog een staalplaat en weet ik wel, dergelijke muziekbronnen die ik wel mis. Ja. Maar ja. Nou, we zijn er nog hoor. Ja, fijn, leuk. Ja. Leuk jullie hier te zien. Ja. Wat was je naam nou? Sorry? Wat was je naam nou? Rick. Ja. Hans. Ja, aangenaam. Ja. Alweer een uitzending van Beings and Happenings op Radio Pattenpoel en op de ADM. Of is op het Groene Veld natuurlijk, het Groene Snip ADM. En nou, dit was de vrijdag dan, dus. Het is een enerverende dag. Met een geweldig einde. En nou ja, morgen gaan we weer verder, dus doei je.